Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety w postaci tabletek musujących szybko gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radio, czwartek, 6 czerwca, jest 9. Jest na Mączka. Krzysztof Zyblewski, zapraszamy na serwis Trójki. Rozmowy trwają, ostateczne decyzje nie zapadły. Mówi w Trójce o ewentualnej koalicji przed wyborami do parlamentu szef PSL-u. Policja analizuje zapisy monitoringu po tragicznym wypadku w Poznaniu. Wieczorem tramwaj śmiertelnie potrącił 8-latka. Policja zatrzymała szefów gangu, który zajmował się oszustwami podatkowymi. Wyłudzenia sięgają 17 milionów złotych. Szef PSL-u potwierdza, trwają rozmowy ze środowiskami, które w wyborach samorządowych chciałyby wystartować z list Koalicji Polskiej, potwierdza w Trójce Władysław Kosiniak-Kamysz. Są spotkania z bezpartyjnymi samorządowcami, jak mówi lider Polskiego Stronnictwa Ludowego, politykami konserwatywnymi, ale nic nie jest jeszcze przesądzone. Jak będziemy mieli decyzję, to będziemy je ogłaszać. Na razie czyli nie ma decyzji. Decyzja ostateczna w PSL-u zapadnie pod koniec czerwca. Dzisiaj pytamy się, czy popierasz emeryturę bez podatku. Że jednak nie wychodzimy z koalicji europejskiej? Koalicja europejska się zakończyła. Jeżeli koalicja jest podpisana na wybory europejskie, to z dniem ogłoszenia wyniku wyborów do Parlamentu Europejskiego kończy swój byt. Szef PSL-u pytany, czy w koalicji przed wyborami parlamentarnymi jest miejsce dla Platformy Obywatelskiej, powiedział, że jest w niej miejsce dla wszystkich, którzy mają wartości podobne do tych głoszonych przez ludowców. Wykluczył start na jednych listach z partią Roberta Biedronia. Policja wyjaśnia okoliczności wypadku, w którym w Poznaniu zginął 8-letni chłopiec. Wieczorem przy ulicy Hetmańskiej dziecko potrącił tramwaj. Mimo trwającej ponad 40 minut reanimacji, lekarzom nie udało się go uratować. Według wstępnych ustaleń dziecko przebiegało przez ulicę na pasach. Wyjaśniamy, czy to było na czerwonym świetle, tak mówi Piotr Garstka z Wielkopolskiej Policji. Policjanci, którzy zajmowali się tym zdarzeniem, zabezpieczyli monitoring zarówno z tramwaju, który potrącił tego 8-latka, jak i samochodów, które nadjeżdżały tutaj. Kierowcy byli świadkami tego zdarzenia. Chłopiec szedł sam, bez kolegów, bez rodziców. Przechodził na przejściu dla pieszych. Policjanci będą ustalać, czy przechodził na czerwonym, czy na zielonym świetle, z jaką prędkością jechał tutaj tramwaj. Będą szczegółowo analizować zapis monitoringu, tak żeby znaleźć odpowiedź na to, co było powodem tego śmiertelnego wypadku. A wiadomo, że motorniczy był trzeźwy. Na razie policja zatrzymała jego dokumenty uprawniające do prowadzenia tramwaju. Śmiertelny wypadek w kopalni Knurów Szczygłowice. W nocy zginął tam 33-letni górnik. Mężczyzna obsługiwał przenośnik na ścianie wydobywczej ponad 800 metrów pod ziemią. To już siódma w tym roku śmiertelna ofiara pracy w kopalniach węgla kamiennego. Na oszustwach podatkowych zarobili 17 milionów złotych. Centralne Biuro Śledcze Policji zatrzymało dwóch mężczyzn, którzy kierowali gangiem wyłudzającym VAT. Zamieszanych w tę sprawę jest ponad 20 osób. Śledczy postawili im w sumie 72 zarzuty. Pierwsze zatrzymania osób zamieszanych w proceder wyłudzania zwrotu podatku przeprowadzili policjanci CBŚP i śląscy funkcjonariuszy służb celno-skarbowych. Zatrzymano wtedy łącznie 18 osób, którym postawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i prania pieniędzy. W śledztwie wykazano, że za założenie kierowanie grupą odpowiadało dwóch mężczyzn. W wyniku tzw. karuzeli podatkowej Skarb Państwa stracił ponad 7 milionów złotych, a podejrzani mieli jeszcze zamiar wyłudzić w ten sposób kolejne 10 milionów. Podczas zatrzymania dwóch podejrzanych o kierowanie gangiem policja zabezpieczyła pieczątki różnych firm z kraju i zagranicy, pieniądze i drogie zegarki. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. A rząd ma się dzisiaj zająć projektem noweli ustawy o VAT, który zakłada uszczelnienie podatku w handlu internetowym. Część podatników miałaby zostać wyłączona z możliwości korzystania ze zwolnienia VAT. Chodzi o firmy handlujące w sieci np. kosmetykami, sprzętem elektronicznym czy AGD. Ze zwolnienia nie będą też mogli korzystać sprzedający części do samochodów i motocykli oraz firmy świadczące usługi ściągania długów. W Normandii symbolicznie rozpoczęły się obchody 75. rocznicy lądowania aliantów. Prezydent Francji Emmanuel Macron i premier Wielkiej Brytanii Theresa May położyli kamień węgielny pod budowę memoriału ku czci żołnierzy brytyjskich, którzy walczyli i polegli w czasie desantu. Na francuskim wybrzeżu, gdzie będą goście z zagranicy, m.in. prezydent Donald Trump, wprowadzono nadzwyczajne środki bezpieczeństwa. Marek Brzeziński. Emmanuel Macron spotka się z brytyjskimi weteranami. Potem przewidziane są uroczystości z udziałem prezydenta Donalda Trumpa na amerykańskim cmentarzu w Colville-sur-Mer. Emmanuel Macron ma udekorować 5 amerykańskich weteranów, dzisiaj w wieku od 94 do 100 lat, Legią Honorową. Dla zapewnienia bezpieczeństwa zmobilizowano nadzwyczajne siły policji i wojska. Śmigłowce z powietrza mają kontrolować sytuację, a na lądzie funkcjonariusze z psami od kilku dni sprawdzają teren. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. I to wszystkie informacje w tym serwisie Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na wiadomości sportowe i w studiu Mateusz Fusiarz. Jutro wieczorem mecz Polska-Macedonia Północna. Biało-czerwoni po dwóch spotkaniach eliminacji Euro 2020 są na pierwszym miejscu w grupie z 6 punktami. Nasi jutrzejsi rywale punktów uzbierali 4. Na miejscu w Skopie jest Jan Kałucki. Skopie nie czuć jeszcze atmosfery meczu. W miejscowych gazetach jest bardzo mało wzmianek na temat jutrzejszego spotkania, ale gdzieniegdzie widać kibiców reprezentacji Polski. Ja myślę, że Lewy na pewno i dołoży Zielu. Myślę, że będzie 2-1. Dla nas oczywiście. Niewykluczone, że jutro w pierwszym składzie po rocznej przerwie zobaczymy Macieja Rybusa, który widzi mocne strony rywali. Powiedzieć, że grają piątką i głównie skupiają się grom na skrzydłach. Także no to nie są jakieś tam, nie wiem, ogórki. W ostatnim czasie zrobili spory postęp. Macedonia Północna to nie ogórki, a jutrzejszy mecz nie będzie o pietruszkę. Piłkarzy spodziewamy się koło godziny 15, a o 17 ostatni trening. Skopie, Jan Kałucki. W czerwcu Polska zagra 2 mecze. Oprócz Macedonii Północnej biało-czerwoni na rozkładzie mają jeszcze Izrael w poniedziałek na PGE Narodowym. Przed polskimi siatkarkami natomiast jeszcze ostatni mecz na trzecim turnieju Ligi Narodów. Po meczach z Serbią i Belgią, przegranym i wygranym, czas dobrze pożegnać się z halą w Kortrijk. O 17.15 rozpocznie się mecz z Rosją, którą, jak przyznała Malwina Smażyk w TVP Sport, da się łatwo rozpracować. Rosja jest zespołem takim, którym jeżeli trochę tam się przyciśnie zagrywką, blokiem, to od razu trochę szybciej się poddają. To liczymy na dobrą zagrywkę i blok, żeby Rosjanki jak najszybciej się poddały. Żadnego składania broni nie będzie w czwartym finałowym meczu Energa Basket Ligi. Anwil prowadzi z polskim cukrem 2-1 w serii i teraz obrońcy tytułu mają mecz u siebie we Włocławku. Aleksander Czysz. Największym atutem, który mogę się wykazać, to jest ta obrona, ta agresywność, energia, walka. Także to wiem, że mogę dać drużynie. Gramy do 4 zwycięstw tak czy siak. Także no, musimy wygrać tu następne spotkanie, tak żeby pojechać do Torunia z wygodnym prowadzeniem 3-1. A nawet jak to się nie stanie, to trzeba cały czas walczyć i wypełniać te założenia nasze w jak najlepszym stopniu. Początek spotkania o 17.30. Przypomnę jeszcze, że w lidze NBA Toronto Raptors pokonali na wyjeździe Golden State Warriors 123-109 i prowadzą 2-1 w serii. Złe wieści dla kibiców Canarinhos i Neymara. Brazylijczyk zagrał w wygranym 2-0 sparingu z Katarem i doznał kontuzji prawej kostki. Uraz niestety wyklucza jego występ w zbliżającym się Copa America. Turniej rozpocznie się 14 czerwca, a Neymar o kulach przecież nie zagra. I jeszcze na koniec Premier League. Na Wyspach system wideoweryfikacji pojawi się dopiero od nowego sezonu, a Anglicy już chcą wprowadzać modyfikacje. Chcą oni, by sytuacje, które będą rozstrzygane przy pomocy VAR-u, były pokazywane kibicom na telebimach. Cóż, w Premier League chcieć to pewnie też móc. Znów o sporcie po 17 opowie już Krzysztof Łoniewski. Dla północno-zachodniej Polski synoptycy IMGW wydali ostrzeżenia przed upałami. W zachodniopomorskim termometry mogą wskazać nawet 32 stopnie w cieniu. 29 będzie w Poznaniu, Opolu, Zielonej Górze i Wrocławiu, 28 w Katowicach i Warszawie, 26 w Lublinie, najmniej 23 w Zakopanem. Zagrzmi na zachodnim Pomorzu, Podlasiu, Lubelszczyźnie, w Małopolsce, na Dolnym Śląsku i w Lubuskiem. Popadać może też na Warmii, Mazurach i Mazowszu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, no weź. No przecież biorę, Barbara. Takiego szybkiego laptopa biorę. Jak są takie mega okazje, Barbara, to trzeba brać. Mega okazje w Media Expert. Teraz nowoczesny i super lekki laptop Asus. Procesor Intel Core i3, Windows 10. Szybki dysk SSD 256 giga za jedyne 1999 zł. Niskie ceny. Pani Olu, cytologia w porządku. Mimo to powinna pani używać żelu Iladian 40+. Do codziennego mycia? Mycia, ale również pielęgnacji. Po 40 roku życia mogą pojawić się objawy suchości pochwy i częstsze podrażnienia intymne. A Iladian 40+ działa nawilżająco, antybakteryjnie i ochronnie. Do tego regeneruje. Już notuję. Iladian 40+.

Pani Kasia napisała, Because the Night to jedyna piosenka Bruce'a Springsteena, którą pozwalam śpiewać innym wykonawcom. No tutaj Bruce dołączył do Patti Smith i do zespołu U2 w bardzo szczególnej wersji piosenki Because the Night, która rozpoczyna nasze czwartkowe spotkanie do południa. Kilka dni temu rozmawiałam z kimś o tym, o mojej ukochanej księgarni, o nowojorskim Strand i powiedziałam takie zdanie, że jedną z najcudowniejszych rzeczy, jeśli chodzi o tę księgarnię, jest fakt, że wchodzisz i dowiadujesz się, że są książki, o których istnieniu nie wiedziałeś, ale bardzo tych książek potrzebowałeś i chciałeś je przeczytać. Coraz rzadziej niestety zdarza się to w temacie kupowania płyt, no bo też nie ma ich za bardzo już gdzie kupować, ale czasem są jeszcze takie niespodzianki jak ta, która spotkała mnie kilka dni temu. W sklepie z plikami cyfrowymi wyskoczyła mi płyta, o której istnieniu nie miałam pojęcia. Zapis koncertu celebrującego 25 lat instytucji, jaką jest Rock and Roll Hall of Fame. I w ramach tego koncertu oczywiście ci, którzy już są w słynnej Rock and Roll Hall of Fame, no i ci, którzy na potrzeby tego zdarzenia postanowili połączyć siły. I teraz jeszcze jeden przykład tego cudownego odkrycia. Nie wiem, czy tylko ja tak mam, ale latem utwory w wersjach koncertowych brzmią mi szczególnie dobrze. Może są już zapowiedzią takiego koncertowego lata, które nie tylko jest moje i doskonale o tym, czytając listy od Państwa, wiem. W tej sprawie anna.gacek@polskieradio.pl. Zachęcam do korespondencji. Można się pochwalić dzisiaj, jakie koncerty są planowane w najbliższym czasie. Raz na tej antenie nie będę chwalić się ja. Będzie miła odmiana, prawda? Proszę pisać anna.gacek@polskieradio.pl. Można także komentować na moich profilach na Facebooku i na Instagramie. Queens of the Stone Age. Pani Asia pisze, w tym roku oczywiście męskie granie w dużej ilości. Jestem dumną posiadaczką biletów na Kraków. Dziś polowanie na pozostałe miasta. Proszę trzymać kciuki. Pani Asiu, będziemy trzymać kciuki. Proszę dać znać, jak poszło. Autopromocja Polskiego Radia. Jest to bowiem następna tajemnica, która jest udziałem świata chorych, że wy słabi, fizycznie słabi, poddani cierpieniu, jesteście równocześnie, a w każdym razie możecie być źródłem mocy dla innych, dla zdrowych. 40. rocznica pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do ojczyzny. Archiwalne nagrania, filmy, wypowiedzi ekspertów. Więcej na stronie pielgrzymka79polskieradio.pl. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Kupując 50-calowy telewizor 4K Ultra HD z USB marki SkyMaster za 1049 zł zyskasz aż 120 zł na kuponie na kolejne zakupy. Oferta ważna w sklepach i na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Piosenki świata. Koncert dla dzieci z cyklu Śpiewamy z Agatą Steczkowską. 9 czerwca o godzinie 12 w studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie wystąpią chór Agaty Steczkowskiej, kwartet wiolonczelowy Cello Maniacs oraz warszawski chór chłopięcy. Na koncert zapraszają Agencja Muzyczna Polskiego Radia oraz Polskie Radio Dzieciom. Bilety na stronie sklep polskieradio.pl. Dlaczego hemoroidy bolą? Przyczyną bólu są zakrzepy. Sięgnij po Proctohemolan. Krem Proctohemolan przynosi ulgę błyskawicznie, nawet po 30 sekundach od zastosowania. Działa też przeciwzakrzepowo, dzięki czemu zabezpiecza przed nawrotem dolegliwości. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 9:30. Informator ekonomiczny. W studiu Adam Cymer, publicysta ekonomiczny. Dzień dobry, panie Adamie. Dzień dobry. Patrycjusz Wyżga, witamy. Stopa bezrobocia w maju wyniosła 5,4% wobec 5,6% w kwietniu, informuje Ministerstwo Rodziny, Pracy, Polityki Społecznej. Spada stopa bezrobocia, panie Adamie, i to są takie odczyty nienotowane od 30 lat. No dobrze, że taka tendencja utrzymuje się cały czas. To znaczy, że gospodarka jest w dobrej kondycji i potrzebuje pracowników. Rynek jest nasycony, w związku z tym bezrobocie jest niewielkie zupełnie. I to tylko może cieszyć, bo to, co się dzieje na rynku pracy, jest ważnym symptomem dla sytuacji gospodarczej kraju. Więc miejmy nadzieję, że ta tendencja będzie się utrzymywać długo. Rzeczpospolita przenosi dzisiaj takie budujące w sumie informacje o tym, że Uniwersytet Jagielloński jako jedyna uczelnia z naszej części Europy znalazł się w rankingu najbardziej innowacyjnych uniwersytetów. Reuters przygotował takie zestawienie, no ale to jest odległe, jeśli dobrze pamiętam, zaraz sprawdzę, chyba 90 miejsce. Tak, no ale jako jedyna z regionu. No i oczywiście jeden z tak jak mówimy, że to jest taka trwała tendencja na rynku pracy, to taka trwała tendencja na rynku nauki w Polsce jest właśnie ten brak zainteresowania innowacyjnością i brak sukcesu w tym zakresie. Bo to chodzi między innymi o wdrażania, prawda? O to, żeby coś wykombinować na uczelni, a potem wprowadzić do biznesu. A poza tym to jest umiejętność nawiązania kontaktu z innowacyjnym biznesem, bo wtedy uczelnia dopiero się liczy. I wszystko to tak działa na świecie, a my jakoś nie potrafimy tego zastosować. Znaczy, ja nie wiem, czy to jest konserwatywne podejście uczelni, że oni uprawiają czystą naukę i nie będą się biznesem brudzić. Czy też po prostu nie potrafią tego robić, albo nie ma mechanizmów, które zachęcają do tego, a może nie ma partnerów po stronie biznesu, które pukają do drzwi uczelni, że chcą coś razem zrobić. Nie wiem, dlaczego to nie działa, ale od lat nie działa. I to jest taki cienki sukces, powiedziałbym. No, dzisiaj spoglądamy w wielu miejscach w kraju w niebo i widzimy rozgrzane słońce. O słońcu trzy słowa, jeśli państwo pozwolą. Otóż Rzeczpospolita informuje o ubocznych skutkach pogoni za słońcem. Taki tytuł. Chodzi o to, że wraz ze wzrostem planowanych instalacji szybko przyrasta liczba, to ciekawe, odmów przyłączania do sieci nowych farm fotowoltaicznych. To jest skok istotny. istotne, mało powiedziane. O 183% wzrosła w zeszłym roku w Polsce liczba odmów przyłączenia do sieci energetycznych instalacji OZE. No to są przede wszystkim farmy fotowoltaiczne, choć państwo także mogą produkować we własnych domach energię elektryczną, być takimi prosumentami, jak to eksperci określają, czyli produkować na własny użytek, jak i energię za więcej oddawać do sieci. To nie dziwi, dlatego że zainteresowanie energetyką odnawialną gigantycznie rośnie. Ten proces przyspiesza, ponieważ coraz taniej się instalacje tego rodzaju kupuje. Zainteresowanie w związku z tym jest duże, a to, że są odmowy przyłączeń, to wynika z fatalnego stanu polskich sieci energetycznych, szczególnie tych niższych napięć, bo tych wysokich napięć już żeśmy sytuację poprawili. I tam nie można, bo pojemności tych sieci są za małe po prostu, przy tej liczbie już gotowych instalacji. Natomiast gros z nich, podejrzewam, tych indywidualnych, tej energetyki prosumenckiej, to w ogóle nie puka do drzwi sieci, żeby się przyłączyć, tylko produkują na własny użytek i żadne sieci ich nie interesują. To ci troszkę więksi, którzy mają nadprodukcję tej energii, no to oni pewnie chcieliby to zgodnie z prawem energetycznym, a chcieliby to sprzedać. A przydałoby nam się, panie Adamie, jeśli chodzi o ogólną sieć w Polsce, ten o zapotrzebowanie ruch, na energię. Panie redaktorze, ten ruch jest nieubłagany i to w jednym kierunku. Rozwoju tych instalacji. Interesujące informacje znalazłem dzisiaj związane z parkami narodowymi, bo nie widziałem jeszcze wcześniej danych finansowych parków narodowych. Mamy, proszę państwa, 23 parki narodowe w Polsce. Proszę sobie wyobrazić, że 17 z nich zanotowało dodatni wynik finansowy netto, 6 ujemne, i to jest w sumie dobra informacja, że 17 parków na 23 zarabia. Najwięcej w Polsce w ubiegłym roku zarobił 3,5 miliony złotych. To było Tatrzański Park Narodowy. Największą stratę odnotował Woliński Park Narodowy. Radzą sobie. Radzą sobie. Znaczy, koszta utrzymania takich parków narodowych są gigantyczne. To znaczy, że ich atrakcyjność przyciąga taką rzeszę turystów, że oni potrafią wyjść na swoje. Podejrzewam, że na przykład pod kreską, że znalazł się Białowieski Park Narodowy, to pewnie jest skutkiem tego całego zamieszania, które tam było wokół nich, i tam być może frekwencja poleciała. 133 tysiące złotych Białowieski na minusie. No więc być może tak. Ale to, że taka troska zarządców tych parków jest tak efektywna, że potrafią to robić, no to chwała im za to, no bo przecież to jest nasze dobro narodowe, absolutnie. No już nie mówię, że należy do Natury 2000. No i na koniec informacja, która państwa być może ucieszy. 4 dni pracy w tygodniu zamiast 5? Taka koncepcja w Europie się podoba, najbardziej Hiszpanom, ale co ciekawe, jak informuje Puls Biznesu, spośród Europejczyków najmniej taka koncepcja podoba się Polakom. Ja się zastanawiam, panie Adamie, czy pan zna takich, co to by chcieli raczej 5 niż 4 pracować? Ale wszystkie statystyki pokazują, europejskie, że jesteśmy straszni pracusie. Jesteśmy tak zapracowani, że po Boże Święty, więc ja się nie dziwię, że tak kochamy to robić, że się przyzwyczailiśmy, może tak? Nie chcemy żadnych skrótów tutaj. To pewnie jest takie rozpieszczenie Zachodu, ale też z kolei można zadać pytanie. Dlaczego oni chcą mniej pracować, skoro u nich jest takie bezrobocie? Czy to będzie miało wpływ na poziom bezrobocia? Bo to wtedy mogą być nowe miejsca pracy dla kogoś tam. Ale czy tak będzie? Ja nie wiem. To są oczywiście gospodarki, na przykład Hiszpania, na trochę innym jednak stopniu rozwoju i z trochę inną historią, ale dużo się mówi, panie Adamie, o automatyzacji, o robotyzacji, o tym, że my kiedyś w przyszłości będziemy po prostu pracować mniej, bo tej pracy będzie po prostu mniej. Będą roboty, będą komputery. Są dziedziny, które już dzisiaj widać, że komputery nie zastąpią pracownika. Mało tego, spodziewamy się pojawienia zawodów, które w ogóle nie będą nadawały się do cyfryzacji. Czyli człowiek będzie niezastąpiony. Ach, ależ humanistyczna puenta. Adam Semer, publicysta ekonomiczny, bardzo dziękuję. Dziękuję. Patrycjusz Wyżga, do usłyszenia o 16.00. Zapraszamy do reklamy. Halo, halo, halo! Łączymy się w studio! Fantastyczna akcja w klubie MediaMarkt. Jeszcze 12 miesięcy do mistrzostw. A już teraz w klubie MediaMarkt zyskasz nawet 12% wartości telewizora na kolejne zakupy. Jest szok, co nie? No szok! Bo teraz przy zakupie 49-calowego telewizora 4K Ultra HD Smart TV marki Samsung

Polska to nie Paryż, o czym doskonale wiedzą wszyscy fani tenisa. Domyślam się, że pogoda będzie przepiękna. W temacie koncertów płyną Państwa listy. Za wszystkie bardzo dziękuję. Zaraz wrócimy do cytowania tej korespondencji. anna.gacek@polskieradio.pl. Jestem na Facebooku, jestem na Instagramie. Można do mnie pisać i można komentować. A tak liczny odzew na temat koncertów nieco zmienił muzyczne plany dzisiejszej audycji. Like a breath of spring, you bought a sound like summer rain, and I cannot compete with you, Jolene. And I had to have this talk with you, 'cause my happiness, it depends on you, and whatever you decide to do, Jolene. No tak, to czasy, które już chyba nie wrócą, kiedy Jack i Meg, oj, rymuje w do południa, byli wspólnie na scenie. Kto zobaczył, kto zdążył zobaczyć The White Stripes na żywo, może, myślę, uważać się za szczęściarza. I w ich wersji słynna Jolene. Pani Agata pisze, pani Aniu, ja nie o koncertach, ale wspomniała pani przed chwilą o French Open. Komu będzie pani kibicować jutro? Nadal czy Federer? Przede wszystkim pani Agato, bo widziałam prognozy, będę kibicować podziękować pogodzie, to po pierwsze, a po drugie po meczu Tsitsipas-Wawrinka w temacie usatysfakcjonowania tegorocznym French Open jestem już w zupełności spełniona. Teraz już tylko niech wygra najlepszy. Wspaniały jest tegoroczny turniej, jeśli chodzi o drabinkę mężczyzn. Kto jeszcze ma czas w najbliższych dniach do niedzieli dołączyć i spędzić trochę czasu przed telewizorem, z całego serca polecam. Wspaniały, naprawdę wspaniały jest ten turniej i piękny jest ten spot. Do koncertów wracamy za chwilę, tymczasem za 12 minut 10 Katarzyna Stopalczyk. Dzieci wiedzą lepiej. Co to jest złość? Natalka nie chciała się ze mną bawić, bo jest wścieknięta. Widzieliśmy to na sali. Co widzieliście? Było strasznie zła. Takie wściekłe usta i brwi. To wygląda jak księża. Raz było mnie grzeczna kiedyś. No, kiedyś. Już nie pamiętasz tego. Ja jestem wścieknięta, to ja to zajem. Bułeczki i pancurki lubię. Kotleta mielona. Melka, a ty masz fajne życie? Tak. A co fajnego jest w twoim życiu? Pancurki. Co to jest? Pancurki to jedzenie z piekarni. Jadłaś kiedyś? Z twojej piekarni nie. To ci psy niesę. Nie mam pieniążki, ale mam świnię. Jaką świnię? No nie, mam świnię skarbonkę. Nie będzie ci szkoda? To tylko pieniążek. Taki mały złoty. Wydam go, wiesz? Dobrze? No dobrze, dziękuję bardzo. A może wiecie, co znaczy takie powiedzenie złość piękności szkodzi? A moja mama jest piękna. Żartuję. A co jest mamie pięknego? Serduszko. Może jak jest ozdobiona biżuteriami, jakby wianuskiem, wstążkami, apelsikiem. Coś pięknego. Ale jak wstaje rano, to nie. A dużo na świecie jest nerwowych ludzi? Nie. Same dobre. Same? Tak, same. Wszyscy są dobrze? Tak, wszyscy są dobrze. Skąd ty to wiesz? Wiem, z Pajecki. Katarzyna Stopalczyk i dzieci. Pozdrawia nas pan Maciej z Londynu pisząc: Muse w Dzień Dziecka, a propos, to było objawienie. Może jeszcze Kiss czeka mnie w londyńskiej O2, Robbie Williams w Hyde Parku, a 16 czerwca Fleetwood Mac, pisze pan Maciej. We'll be right back.